olugu sɔrɔ alahara kɛ alihakatu sanna fɛn min bi ye karamɔgɔ y'a fɔ ale k'a di yɛlɛ kikaya bi an bɛ min sigilen bɛ ta dɔlen duwɔ bɔ a la kariko min o n ka jate a ti se ka kɛ ale k'a di yɛlɛ kikaya bi ale bɛ olugu sɔrɔ a ma fɔ a bɛ tiɲɛ zo a bɛ tiɲɛ zo le da a k'a ɲini ɲamisi wele ale don m'a ɲini a den ma dulo k'a ɲini a ka kɛ layiri ye an diɲɛ ale ka sɔrɔ ka na layiri denw ala ka denw karifari minɛ ka bila a ɲɛ ale min ka denw wɔrɔ ale y'a ɲini don ti a to kuwa le ka lafa a denw tuwari ka ara k'u ɲɛ ka bi tan ala don ko fɛn min y'a di ale ye wele kɛ a yɛrɛ don ka min ka wele don k'an ye min ka baara wele k'i ka firiya kini k'u fɛrɛ tɛ ala yɛrɛ kana an ba o ra o la k'ale bila ɲɛ a k'a bila ɲɛ fa yɛrɛ ka to ye ko n'u ka fɛn min ɲini wele ala kana bana a kana kɛ liyɛlɛ o liyɛlɛ le ma ara na n k'o kɛ a da k'a fɔ ten k'a fɔ ten k'a fɔ mɔgɔ ye min tɛ an n'o ye alhamdulilayi layiri de bɛ ko dɔ le n y'a fɔ a ye e le mɔgɔ mɔgɔ le e ni silamɛ ka layiri firi e k'a tiɲɛ e ni ala ka layiri firi e k'a tiɲɛ e ni kafiri ka layiri firi e k'a tiɲɛ sawa bi ye kelen kaba k'a jari kari ko mɔgɔ ti sin na ti sɛri o kosɔn a ka fɛn fɔ ɲɔgɔn ye i y'a tiɲɛ kaba ka taa sigi ko silamɛya ɲana la. ko min diɲɛ mɔgɔ y'a yɛlɛma ani ɲɔgɔn diɲɛ ni mi dɔ ka dɔ fɔ kanaba ko kafiri lo y'a yɛlɛma k'a bɔ kan n m'a fɔ ala tagara fɛn min daga an ye kara ko mɔgɔ worobaga ani a ka kɛ kafiri ye ile ka kɛ silama ye a k'a fɔ yan min kɛ i kana kɛ n b'a fɔ o dɔ lo dɛ o don ni o ma daga ka ban layiri si tɛ o ra nin ariti layiri siri o kan n nana ka fɔre dugu in na yan fɛn min bɛ o taabu ye n y'a fɔre kuma kurunna n sɔrɔ k'an kana kɛ k'i taga ka ba k'a jate i ni mɔgɔ dɔ a la yiri siri a tigi taara ka ba kelen de ye i y'a bila i kɔ jama la ka se a ye ɲininka a hakɛ la n b'a fɔ a n'a to ye de nɔtɛ y'a sara k'an ka sɔrɔ sɔrɔ y'a sara fɛn dɛ sɔrɔ y'a sara olu k'an sigi dugu in na an sigi kunbɛ fɛn min ye dugu in na n y'a to ara lɔn laadɔ n nana ka fɔre sama bali y'a fɔ n ye. Sulama cɛ dɔn ani kafiri cɛ dɔn ari bɛna jaabi le kan arima bɛ jaabi ka jaga kafiri cɛ teri le bato sulama cɛ tugu y'a labato kari ko an y'a labato ɲamata ni ari bɛo kura yɛlɛma rate kafiri cɛ sulama cɛ kana kafiri cɛ ko mɛ ko a y'a la jo bato a ma di a ye ko ye teri le bato teri k'a fɔ taga ben a y'a bato k'a fɔ bɔ a y'a bato i sijili le diya ye ma diya sulama cɛ ye ni a ma di a sɔrɔ a ma tiɲɛ ye a ko kafiri tiɲɛ den dɔ ye n'a fa a ka wuli ka sɔbɛ kafiri cɛfari ti di a la a ka wuli ka sɔbɛ ka faamu ka taa ka taa ko tere ba to a ma ni n ye n ko y'a to ala k'u ta lo ni n ma to a ye na kɛrɛ a ko n y'a to n k'a ba to lo a ye ka kwasi ɲɔgɔn kan k'a minɛ sɔgɔma ka kɛrɛ kɛ hali ka taa se fitiri a o de bɛ laafe. Ala ka basi ɲɔgɔn ka tugun. Naamu. Lɔ ma ka jiri laayi la wa mɛ jina. Allah Rajo Nukonona, Nangabau Rikonona, Lamdalu Rikonona, Lautadu Rikonona, Diljalu Rikonona, Wallahi Momiru, Urukofe, Wakamade, Yafu, and Lindas, the Kokilima, Mirko, Kwanga for Name, and the Mangana, and the Tom of the Kono, Arakwanya, Wuyanga, and the Kwan, and the Kanga Mangana. What's in a pake? What's in a pake? I don't want him with those around Yafre. I did deliver the way you want it. La la beka, ito sa mikaro. Nito suye, ani ka wala ko lefere. La la beka, wala sa mikaro. Hey juga, magdudu aneka. Hey juga, magdudu aneka. Hey juga, magdudu aneka. Ika mikain, wallahi. Aye, niya birra. Yo terebe birra, birra he terebe toka anyadi terdona. Sabakia ka famuru sama kende, ko tra fundike. Niya famuru santa ka wuri. Ala ka tumele kar ka buru mena. Ata tuti. Naam. Atura te. Naam. Ye ka batu ke. Naam. Tere batu ka ba. Aba no kuyi lama ka tura mi adenya kuna murudi aburka. Aku ni ariye mun de. Naam. Aku dar sigi de tere ngonyi kun tuke. Naam. Aku mun ko to. Naam. Mun ko sangu ni. Aku ka tere batura ala ku talu ko ngonyi kun de. Naam. Naam. Ya birla ho. Wa ramu. Wa dumu alayhi. Ma la rabbi wa ta. Dumu alayhi. Mala Diwata, Mala Diwata, Mala Diwata, Mala Diwata, Mala Diwata, Mala Diwata, Mala Diwata, Mala Diwata, Mala Diwata, Mala Diwata, Mala Diwata, Mala Diwata, Mala Diwata, Mala Diwata, Mala Diwata, Mala Diwata, Mala Diwata, Mala Diwata, Mala Diwata, Mala Diwata, Mala Diwata, Mala Diwata, Mala Diwata, Mala Diwata, aku ni orang mukus yang mulu. Aku ni betul betul. Aku sama ni aku ye tiga betul. Aku adi ni ede. Ni kalau iris ni ni mata itu apa tu? Ni aku nyuri. Aku bila. Mukus yang tengah kiri ni aku yang mulu ke? Kau mendo kiri luar tu. Aku tu orang muruk kota. Alal kalu. Dalam kerja kaburu mana? Aku urut kau. Allah lagi buruk mina kasih buruk kalau masih kau undi aku. Kau kau aku masa dua kali dek. Mie aninger. Kadia juga mah. Aku mesti aninger kau. Lalu lalu lalu masa diandili. Kau kau diari sulam ayam mie biaru. Sulam ayam duna. Nampak. Ila ila la oh Muhammad Rasulullah. Ila la oh Muhammad Rasulullah. Ila ila la oh Muhammad. La ila ila la o Muhammadur Rasulullah. Ila ila la o Muhammadur Rasulullah. La ila ila la o Muhammadur Rasulullah. Ezi giru la ila ila la ila la Inna lahu Muhammadur Rasulullah. Inna lahu Muhammadur Rasulullah. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Argane. What is it? Yeah. Ngamun guarisan ngul lahir apa le? Lahir. Ulu kosok. Allahi. Nuta beter mi baturat atinya. Dua batutinya. Ula duku. Akan baga kono. Ko akana akana sur kafra muru ko to awira mi ke takota akara ko takara la ko ma futa akara ko to ala duka ko no aga ko no ni ke tu tanya le na diga kunira ta kaba sulama yoti de mitugo ola ka borulo ya tu ka takati ka bra ka lo masal ala be masal yandi ni le aya nyala ya nyini ka ko ya du sulama yarale ola ka ke tu ko boromina ka de tu ka fon go ka ko le la ira ko ne yo lora tamina Muka baik juga batu orang. Ada orang kuara kundi ke? Alah kalau iri pelihara tak? Kalau tuan mereka kau tinggi boromena kalau. Tengah cuma ni na. Ini na wuri. Ini badeng. Selamanya orang la iri sini. Orang bayi ni itu bukti juga. Orang la iri sini. Kabil lo. Alah batu kau dah. Ikan tengah jema. Kuala itu. Inilah. Inilah Muhammadur Rasulullah. Inilah Muhammadur Rasulullah. Inilah. Inilah Muhammadur Rasulullah. Inilah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. ale la yiri le tangi du wena kara ne ke twa jama jama hala rabab dia ke twa yi an gira du wena ya na an gira ala le koso na na ga kira koso na na ki bade sulama ya koso na na ki bade ya koso na ki la yiri koso amma sigi an ngwa ra koso an do nyina ala fe anya nyi siga ki ala koso anya ta ga sara koso ala fe wallahi batomi dia ga dunya na mugo yake ka sigi ka wanju keta ala jep koso batomi dia mugo yake adosar tiabo aka dia mugo ye asiri awuri kata sona rata alonbe buloka ke ser wuru tu kana funku kata ka dupe lara alla raya tri buga na ta milti kire milti lor ka abara ja sat gibato diye bago wanju ke milti loru alla ko soro kan alla ko soro ma bor na ni asmi bota ka dasu wuru lami la kan ninna na ko so deura de isi sara soro de mo ni na ndu na wena sara soro ka wuri kata ka ile kan mo se ni sona alla ni to duma kurana kurana sigaya buka ta loka Ala mama de dinami Ala mama de dinami Ala mama de dinami Ala mama de dinami Ala mama de dinami Ala mama de dinami Ya mama jiwa le. Amor sahaba tanni. Eso tiene tanni. Eh mor ta kelingi tanni. Dobe ta obesira ba tuara lokar ko sira ba tuara sanyam ke sira ti na ta. Ogo. Ena kana pigi na. Ogo. Dobe ale tisira ya. Aya to kinne man kamna. Eh dua tu na broko no ka bona broko no. Na bro ya mama ko do tai ni ti ta do nyina ti. Wale maudu la manda mal ma. Aba tanni. Wale maudu Ramadan al-Mawdi La ma ya ni al-mawt ya ni ya abu ya wa la ba al-mawt ya ni ya abu ya abu ya abu ya abu ya abu ya abu ya abu ya abu ya abu ya abu ya abu ya abu ya abu ya abu ya nyar nyir gani agana ke allah sahab lele ka kabura itu ke ki na bere mo su do to ko ka ke ko tan suwa ra ku na ka ke ko ka akwai ga la da ma le kaburu ka so mo ni ta ra fi la do nyin do ta ra fi ale kaburu to so ni ra ku fere ke ya tra burungo ka ku mo le kaburu dingara do me se ko ka gidi na ke mi ya ba ke mi ti ba tanga do ka wala ba ke mi ti ba gila bara lilo na bor ti ba lele sa do ti ko ka do fa te la ni ya ti huwali mawdu kabi tu do be min ya tu do dal dinga kelona huwali mawdu la ma ga nal mawdu huwali mawdu la ma ga nal mawdu huwali mawdu la ma ga nal mawdu wallahi ba nal mawdu hadira wa huda nal mawdu hadira wa huda wallahi ba nal mawdu Al sayalumu la manja nal manja. Kuvringa ngu sayalumu la manja nal manja. Kudu dibar ngu sayalumu la manja nal manja. Kalu swangar ngu sayalumu la manja nal manja. Alu raga jangan ngu sayalu la manja nal manja. Jangan ngu alu sayalumu la manja nal manja. Tidar ngu alu sayalumu la manja nal manja. Kau tidak kabo sayama la manja nal manja. Kalau berdua teni la manja nal manja. Alesi kalau berdua teni la manja. Mama kabo sa yama la manja wala di ban al mati ya wala di ban al mati ya wala ngadi ngami ko eta ko sa se ko ka dwara ifa be ni ngadi ngami ko eta ko sa se ko ka dwara ina la dwalu wala di odi adi abi ban wala ko na saka ari dwara so sa ina be te ni wallahi ma nali moja hadira wabuda nali moja hadira wabuda wallahi ma nali moja hadira wabuda ala ya lumu ba nali moja baba ko saya ko fe abu makwara ama ko miru